أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sun yenenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla dolli xewal te musal ko. Ginnaw lolu sunu dars tay batay ñu ngi ci tegginu ñaan tay ñuy jël istiqbalul qibla moy jublu penku ci say ñaan. Ab julit bi gëm yalla di roy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam budé day ñaan liko diina jangal sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam jangal koko moy istiqbalul qibla moy mu jublu penku. Munna inna min adabi du'a an yastaqbila da'i al qibla bokku na ci teggin yi nga xamne ki ñaan min kay ñaan moy mu dadi jublu penku waqta du'a jamono bi muy ñaan mu daldi jublu penku. Mune zalika anna alqibla hiya aljabha alfadila allati amara Allahu almuslimina bittijahi ilayha. Neena lol nak liko waral moy qibla lañu sante ab julit mu jublu ndax qibla moy place bi am ngeenel bi yalla sante julit nafa jublu. Sa yuñu jaamu yalla yalla limnu sante moy ñu jublu qibla comme ñaan jaamu yalla la lolo tax sunu borom subhanahu wa ta'ala sante nu ñu daldi fay jublu. Mbokki fa kama annaha qiblatun lil muslimina fi salati fa hiya qiblatun lahum aidan fi du'a. Ñun ñep dañu wara and xamne ni qibla gi nekké suñu qibla bu ñuy julli nonu aussi la wara nekké suñu qibla bu ñuy ñaan. Lolo tax ñu wara xamne kon ñaan lu am solo la jaamu yalla gu reey la ci yalla tabaarak wa ta'ala. Fa kullu ma kanat ad-da'wa min al-ahammiyya bi makanin kabeer tu'akkidu hadha al-istihbab wa qad dalla 'ala dhalika fi'lu an-nabiy sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam fi waqa'i kaseera. Saay ñu xamantene ñaan dafa upp solo am place bu reey reey bu mu occuper ci sunu diine lolo tax ñu bëgg ñu sop ab julit mu jëfëndiko ko niko yonnati bi alayhi salatu wassalam daan jëfé. Mbokk julit ay texte yu bare bare ñew na ci ay barab yu bare bare yonent alayhi salatu wassalam di ñaan jublu qibla bok na ci bisu badr wa yawma badrin kero ca badr sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam talal na ay loxom jublu penk di ñaan yalla bokale kadi lako waralon moy bamu xole na ñum junni lañ sahaba yi nek ñetti témir afuk ak ñet ñom ñu nek junni yonent bi djublu penk talal yalla ay loxom mu tambali di ñaan nan yalla ñi rek nga fi am te yalla buñ len reyé ken dootula jaamu ci kaw suuf ndax ñi rek ño fi nek tay nit téméri ak fuk ak ñet kérok yonent bi bamuy ñaan mbok yi xibla la djublu won ñona batay ci hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu من ينتبه عليه الصلاة والسلام استقبل النبي الكعبة فدعا على نفر من القريش ينتبه عليه الصلاة والسلام أم نتوى قريش أي مولو يكودان قص يكودان دينغت يكودان متتل أكد ساني تكوام درم لجادود ينتبه عليه الصلاة والسلام بمتايي كمير موم دفو جبلو جب كعبة جيرك دان لين دينيان يالا lima nam nak ki lima don wax sank ba legi penku moy kaaba gi kaaba gi djublu qibla moy kaaba ab djulit fumu meunta djublu ci aduna kaaba lay djublu yalla lol la nu sante ci alquran suñu jaamu yalla yeb nañ djullu qibla te moy kaaba mune wa hazal adab fi du'a حالة استقبال القبلة وأكمل للداعي نينا تجين بي تجين نيان جي تموي جبل قبلة موي لي غنا مات موي لي غنا ري إلا أنه قد ثبت أن النبي الدعاء غير مستقبل للقبلة في عدة أحاديث وأيرتنا batay ñew ci sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ñaan na ci ay barab yu bari yo xamne jubluul qibla lolo tax bukhari ci terem ba mu ne buntu ñaan te do jublu qibla al imam qurtubi mu ne ñaan day deug deug deug liñu sak aussi ci julit bi moy mu feñal ko mu djublu qibla mu woné a jom deug deug deug bu mu toroxlu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala muné fa insa istaqbala al qibla bu ko nexé nak mu djublu qibla waye tamit wa rafa yadayhi fa hasan su yëkëté ñaari loxom tamit lol dé lu bax la bu ko nexé tamit nak mu ñaan baña jublu qibla waye mu ñaan baña yëkëti ay loxom bo moy tombu bobu moy fukkel ak ñent fukkel ak juroom bi moy raful aidi fi du'a moy yëkëti ay loxo ci ñaan bokki julit yi doomu adama sax sokoy ñaan talal ko loxo bude doomu adama bu gëm yalla bu am yermande da talal ko sa loxo waxuma sax ben loxo waye ñaari loxo yaramam day daw rawatina ak ab julit bu mel ni mu wara mel toroxlu talal yalla ay loxom neena lolu da fay woné hadha adabun azim tadullu ala dhullid da'i li day mbokki teggin bu reey la buy wone toroxlu buy wone soufé soufélu ci kanamu yalla tabarak wa taala yalla mi nga xamne mo la bind yalla mu mag mi nga talal ko say loxo xemmem ko ragal ko bëgg ci mom dara bëgg mu waccel la barké ci lim la may lolou mbokk yi xam ngeen ne dara gënu ko mag dara gën ko reey neena lol day jaaduna nga jonkon tok ci sa kanam borom yëkëti say loxo toroxlu jokku ci mom ñaan ko lolou jaaduna ndax ñewna yenenbi alayhi salatu wassalam ci ay hadith yu bare bare borom xam xam yi sax indil ñuko ci téré yi ci ay barab yu bare bare yu tegalo yenente bi alayhi salatu wassalam wax ci ngeenelu ñaan mune inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min al-'abd min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran kha'inat kha'ibatayn hadith bobu tirmizi genenako yenente bi alayhi salatu wassalam neena sen borom mi barkel te kawé sen borom mi dund te diko tedd rusna ab jamam yekati ay loxom ci mom jemi ko ci mom yalla delo loxoy du ci def dara loxoy yoy delu ci dadi perte lolu yalla rusna ko kon mbokki bokku na ci li tax yalla nangu suñu ñaan moy nu yekati suñu loxo talal ko mu ne yekati ay loxo jeme ko ci yalla ay njeriñ yu bari bari mo ci nek ci jaamu yalla dikoy def na yek ne njeriñ yu reey reey reey mo nek ci ki ñaan yalla talal yalla ay loxom bi ci ñeek ci talal ay loxo da fay yok toroxlu da fay yok dal da fay yok ne yow da nga soxla yalla da nga ñak da nga soxla borom binde fi ci jamono bi ngay ñaan neena li nak mom moy ruhu ibada moy ruhu jaamu yalla su fekke ruhu moy dundal nit jaamu yalla likoy dundal moy ñaan toroxlu talal yalla say loxo ñaarel bi fihi iqazul qalbi wal fikri talal yalla ay loxo ci ñaan day ye xol di ye xalat daf lay jural ne yow mi ñaan do saggan do tayal do yokkat ci jamono bi ngay ñaan ndax yeena sa xol yeena sa xalat ba nga xalat ne yalla rek la yeena sa xol ba nga xamne yalla rek la nga talal ko ay loxo lol moy ñaarel bi ci ngir ñu talal loxo soy ñaan ñettel fihi wasila ila al-khushu'ul qalb neena jumtu kay la ngannaay la bo xamne daf lay jeriñ nga toroxlu ci sa xol ak say cieur nga teewal ñaan gi ngay ñaan nga teewlu ko wasila ila al-khushu'ul qalb wal jawarih ngannaay la jumtukaay la boy jeufandiko di ñaan yalla pour sa xol toroxlu sey cieur toroxlu nga talal yalla sey loxo ñentel ci ngeenelu talal loxo ci ñaan fihi iqrar bi quyyumiyyati allah ta'ala wa annahu qa'imun ala kulli shay fi tadbir kulli al-umur neena lol day talal yalla say loxo soy ñaan daf lay dimbali nga saxal ne yalla taxawé lepp ki taxawé lepp mom nga talal say loxo allahu akbar amna yalla rek moy taxawé mbir yi amul kenn ku koy taxawé kudul mom waw la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يسفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يلا سبحانه وتعالى موي تخاوي سونو مير موم يالا موم موي تخاو تي ليب موي ديف ليب امول كين كوي ديف دارا امول كين كوي تخاوي دارا كو في وقت تخاوي نا دارا خول كو اي فان ليك مو دي كينن تخاوي لول كون يالا ريك لا سبحانه وتعالى سونو بروم جل جلاله وعز كماله موم دونغ مبوكي نديك سونيي نيان موم لا نيو ورا جوبلو قبلة نيانكو موم لا نيو ورا ييكتي سونيي لوخو نيانكو تروخلو داخ يالا مو تخاوي مبير ييب وانه موم يالا قائم موي ادي تخاوي على كل شيء على كل شيء تي ليب امول لو مانك ليب لا نيو واخ ليب يالا كيكوي تخاوي fi tadbir kul al umur mom yalla mom moy def lepp lepp ci loxom la nek mbir yeb wa minha halu da'i bokku na ci batay melokan ki ñaan mu def lolu ñu naan al muraqaba mu fuglonte ak yalla kon bokku julit yi ñaari tomb yi te moy boy ñaan nga jublu qibla boy ñaan nga yëkëti say loxo ñaari tomb yi ci carton borom bi tabarak wa taala mo doon sunu dast tay ñu ngi jéggulu sunu borom ñum tay di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.